בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הקלטה שנייה של הלכות ריבית הלכה ה', מאות חף א' עד סוף ההלכה. חף א', ועל כן בזה העולם עיקר שלמות האמת היא האמונה, כי עיקר האמת הוא לידע שאי אפשר להשיג עצם האמת, כי עצם האמת הוא השם יתברך לבד, כמו שכתוב, ואמת השם לעולם. וזה אי אפשר להשיג. רק עיקר האמת הוא לידע שאי אפשר להשיג עצם האמת בבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע. ועל כן עיקר שלמות האמת הוא האמונה בבחינת צדק, כד התחברת באמת התעבידת אמונה. וזה כל עבודת האדם בזה העולם, לבוא לזה, לזכות לאמונה ואמת בשלמות, באמת לאמיתו. אבל אי אפשר לבוא לזה כי אם על ידי גדולי הצדיקים הנ"ל, שזכו לזה על ידי הגיעות רבות כנ"ל. ומי שחפץ באמת לאמיתו, ואינו מניח להטעות את עצמו, יוכל להבין מרחוק היכן האמת לאמיתו. ובלבד שלא יהיה שוטה להגיס דעתו ולומר שיוכל להבין האמת מיד ולעמוד תכף על סוף דעתם. כי גם אמיתת דעתם של גדולי הצדיקים אי אפשר להשיג כידוע. כי הם נכללים בו יתברך וגם מחשבותם עמקו מאוד. רק על ידי האמת יוכל לזכות לבוא לאמונה שיבין על ידי האמת אם ירצה להסתכל על האמת לאמיתו. שראוי להאמין בהם, ואז יזכה לאמת ואמונה שזה כל שלמות האדם. וזהו בעצמו בחינת מה שהשליך האמת לארץ, כי ארץ היא בחינת אמונה, בבחינת שכון ארץ וראה אמונה, כמו שמובא בספרי אדוננו מורנו ורבנו זל כמה פעמים. ובשביל זה בעצמו נקרא אמונה ארץ, מחמת שעיקר האמונה הוא בארץ הזאת הגשמי שהוא רחוק בתכלית מהשגת אמיתת דעתו ידבר. אבל בזה הארץ די כה משיגין הצדיקים האמת לאמיתו על ידי התחזקות האמונה וכנ"ל. על כן, השליך האמת לארץ הוא בחינת אמונה, שהתברר האמת על ידי האמונה על ידי גדולי הצדיקים. וכמו שכתוב על פסוק ויהי ידיו אמונה, שעל ידי אמונה באים להשגת הדת באמת, כל אחד לפי מדרגתו וכו' לעיין שם. כ"ב. כי אמת ואמונה הם בחינת איש ואישה כידוע, שעל זה נאמר לא טוב היות האדם לבדו. כי האדם שהוא הדת שהוא האמת, כי אמת ודת הם בחינה אחת, כי עיקר הדת הוא להשיג ולידע אמיתת הדבר כמו שהוא באמת כידוע, לא טוב שיהיה לבדו, כי אי אפשר להשיג עצם האמת כנ"ל. על כן נעשה לו עזר כנגדו, שהיא בחינת האישה יראת השם, שהיא בחינת אמונה, שהוא עזר כנגד האמת. כי עיקר שלמות האמת על ידי אמונה כנ"ל. ועל ידי שניהם עיקר ההולדה שהוא הולדת הדעת. כי כל ההולדות על ידי הדעת כידוע. כי על ידי התחברות אמת ואמונה בשלמות כראוי, נולדים כל ההשגות הידיעות האמיתיות שהוא השגת תורתנו הקדושה שיסודה אמת ואמונה. כמו שכתוב בתורתך אמת, תוכתיב כל מצוותיך אמונה וכנ"ל. וזהו עזר כנגדו, כי די כמחמת שיש נגדיות, בחינת נגד בני אדם, המבואר בסוף התורה הנ"ל, על ידי זה די כאן נעשה האמונה עזר לאמת. כי הנגדיות נמשך מחמת שאי אפשר להשיג עצם האמת כנ"ל. על כן עיקר עזר ותיקון האמת הוא אמונה כנ"ל, שבשביל זה השליך אמת ארצה, כדי שעל ידי זה אמת מארץ תצמח, מארץ דייקה וכנ"ל. וזהו זכה עזר, לא זכה כנגדו. וזהו בעצמו בחינת השלכת האמת לארץ, שהוא בשתי בחינות האלו. שזהו בחינת הבחירה, שעל ידי זה עיקר תיקון וברור האמת. כי השם יתברך ראה שהאמת שנאצל מאיתו, גם הוא אי אפשר לו להשיג אמיתת דעתו כנ"ל. על כן השליחה הוא ארצה, כי השם יתברך אינו חפץ באמת כזה. על כן הרחיקה הוא מעל פניו. אבל זהו בעצמו תיקונו על ידי גדולי הצדיקים, שבזה הארץ שיוחזו עצמן באמת והתייגעו בהגיעות עצומות, עד שיזכו להבין האמת שאי אפשר להשיג עצם האמת, רק להתחזק באמונה שלמה על ידי האמת וילכו מדרגה לדרגה. עד שהם דייקה יזכו לברר ולהעלות האמת מן הארץ בבחינת אמת מארץ תצמח. תצמח דייקה, כמו שזורעין גרעין ומתבלה וגדל ממנו אילן גדול, והכל על ידי עבודת האדם, כן מתייגעין הצדיקים בבירור האמת לזורעו ולנוטעו, בבחינת כולו זרע האמת, שהוא על ידי מעשיהם הטובים בתורתם ונפלאות החידושים שמחדשים מהתורה וכו'. עד שעל ידי זה צומח האמת מן הארץ דייקה בבחינת אמת מארץ תצמח וכנ"ל. כ"ג. בכל זה צריך כל אדם לידע, ועל ידי זה יהיה ניצול מכמה מכשולות הבאים על ידי האמת דייקה שאינו מבורר כראוי. לא מבעיה שתצילהו מאש המחלוקת וההתנגדות, שעוקרת את החולקים משני עולמות בחינם, שמידה זאת גרוע מכל המידות רעות שבעולם, כי שערי המידות והתאוות יש בהם איזה הכרחיות, רק שצריכים להתנהג בהם על פי התורה הקדושה, ואפילו ביתר שלא להרבות בהם. אבל על כל פונים יש בהם הכרח לקיום האדם, כגון אכילה ושתייה וכיוצא. אבל עניין המחלוקת זה אין צריך האדם כלל, והיא מחלה ועוקרת אותו משני עולמות יותר מכל התאוות, כאשר כבר הרבה נתרדו על ידי זה משני אוילומס. ואפילו ממחלוקת בשביל פרנסה צריכים להתרחק מאוד, כי אין פועלין על ידי המחלוקת כלל. אדרבה, מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. וצריכים להאמין כי אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ובשמך יקראוך ומשלך יתנו לך וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. מכל שכן וכל שכן מחלוקת בעניין עבודת השם, שהוא המחלוקת שבין החסידים והלומדים, או שבין החסידים או בין הלומדים בעצמם, שזה המחלוקת גרוע מהכל ומקלקל הרבה ומעכב את הגאולה יותר מכל העבירס שבתרא. וכל המחלוקת הזאת היא רק שנאת חינם והכל מחמת האמת, שכל אחד נדמה לו שאצלו האמת. אבל באמת אם יסתכל על האמת לאמיתו ולא יטרה את עצמו, בוודאי לא יחזיק במחלוקת על כל פונים. כי יסתכל על עצמו אולי הוא טועה את עצמו. ואפילו אם אינו טועה, יבין שלא יתקן על ידי המחלוקת כלל. אדרבה יקלקל הרבה יותר ממה שיתקן לפי דעתו הנבוכה. כי על ידי המחלוקת אי אפשר לתקן בשום אופן, כי שנוי המחלוקת מאוד. ואי אפשר לבאר כל זה בכתב. אבל החפץ באמת לאמיתו בוודאי לא יטעה על ידי האמת שלו שאינו מבורר להחזיק במחלוקת חס ושולם. בפרט בדורות הללו שישראל בשפלות גדול ואין לנו שום ממשלה, איך אפשר לתקן מה שצריכים לתקן בפרט על ידי המחלוקת? כי לתקן את העולם ולהמשיך כל העולם לעבודתו יתברך אי אפשר כי אם על ידי השלום, כמו שכתוב בתורה רציצה וכו'. ועל כן אליהו ומשיח, שעיקר תיקון העולם יהיה על ידם, יעסקו רק לעשות שלום בעולם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין אליהו בא לטמא ולתאר וכו', אלא לעשות שלום בעולם. וכן משיח צדקנו נקרא שר שלום וכו'. ועל כן אם האמת מסיתו להחזיק במחלוקת חס ושלום, צריך להשליך מאיתו אמת כזה לארץ ולהרחיקו מעל פניו, כי השם יתברך אינו חפץ באמת כזה וכנ"ל. ד. ואפילו מי שנשמר מזה, והולך בתומו ואינו מחזיק במחלוקת על אחרים, גם הוא צריך להיזהר לזכור היטב עניין הנ"ל. שיזהר מאוד מאוד שהאמת לא ירחיק אותו חס ושולם מהשם יתברך ותורתו הקדושה. כי כל ההתרחקות והנפילות שבדעתו הכל על ידי האמת, מחמת שיודע בעצמו האמת שפגם וקלקל. בפרט מי שיודע שקלקל הרבה מאוד, וגם עתה הוא כמו שהוא. ועל כן אומר בדעתו, הלא אני יודע האמת בעצמי עוצם קלקולי. ועל ידי זה נופל בדעתו ומתרחק כמו שמתרחק אחמון אל יצלן. נמצא שכל התרחקותו ונפילתו הוא על ידי האמת. אבל באמת צריכים להתרחק מאמת כזה, כי לא כך הוא האמת. רק צריכים לדע שאין לנו יודעים כלל. ואם לא זכינו לבוא לתכלית הידיעה אשר לא נדע, שזה עמוק ונעלם מאוד, אבל על כל פונים אין לנו יודעים בפשיטות כלל. רק זה אנו יודעים באמת שהשם יתברך אמת ותורתו אמת, והוא יתברך גילה לנו על ידי צדיקה ואמיתיים עוצם חסדו ורחמיו עד אין חקר, וכמבואר בדברנו הרבה מזה. וזה עיקר האמת. וכל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי מאוד עמקו מחשבותיו יתברך, והוא יודע יצרנו כי עפר אנחנו. ויקר בעיניו מאוד כל תנועה והעתקה כחוט השערה שאדם ממשיך עצמו להשם יתברך, וזה העולם הגשמי מאוד. וכל משהו רחוק ומגושם יותר, כמו כן יקר בעיניו יותר כל תנועה והמשכה אליו יתברך ממקום רחוק הזה. וזה עיקר האמת, בבחינת אמת מארץ תצמח, מארץ דייקה וחנל. חפה. הוא צריכין לידע שכל אלו ההסתות הן בעניין מחלוקת חס ושלום. הן האדם אצל עצמו שמסיתו האמת שאינו מבורר להחזיק במחלוקת, ולהתרחק מהשם יתברך, וליפול בדעתו על ידי זה וחנל. כל זה נמשך מהשתלשלות קטרוג המלאכים הנ"ל, שמשם כל כוח היצרור הנ"ל. שגם קטרוגם היה על ידי האמת שלא נתברר אז בשלמות, עד שמידת האמת דייקה קטרגה ואמרה שלא יברא האדם. שזהו בעצמה בחינת קטרוג המלאכים שאמרו מה אנוש כי תזכרנו וכו'. ומשם נשתלשל הקטרוג בבני אודום עד שטוען על ידי האמת שאינו מבורר לקטרג אחד על חברו ולהרבות מחלוקת בחינם חס ושלום. או שיקטרג על עצמו על ידי אמת כזה להתרחק מהשם יתברך ותורתו חס ושלום. על כן צריכים לבקש מאוד מאוד מהשם יתברך כל ימי חייו שיזכה לנקודת האמת לאמיתו. והעיקר שיזכה להתקרב לצדיקי אמת ותלמידיהם הנלווים עליהם שזכו לנקודת האמת לאמיתו. כי עצם נקודת האמת הן זוכים כי הם גדולי הצדיקים הנ"ל, ומהם יכולים לקבל כל מי שזוכה להתקרב עליהם. אבל צריכים יגיעות גדולות לזה ולחפש ולבקש ולהתפלל הרבה לשם יתברך על זה וכנ"ל. חפב. וזה שטען דוד כשהתוודה על חטאו בבת שבע, כפשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד, ואם כן אוכל להתרחק וליפול על ידי זה חס ושלום, לומר שאפס תקווה חס ושלום. וכמו שרצו הרבה לדחותו על ידי זה, כמו שכתוב, רבים אומרים לנפשי אין ישועת לו באלוקים סלע. וכמו שפרש רשי שם שהוא מחמת האבון הזה. אבל דוד המלך לא הסתכל על כל התחיות האלה, הן מאחרים, הן מעצמו. רק חיזק את עצמו ואמר, לך לבדך חטאתי והרב בעיניך עשיתי. כי לא חטאתי נגד שום מלאך ושרף כי אם נגדך לבד, ועל כן בידך לסלוח. כי אתה מוכרח כביכול לסלוח למען תצדק בדובריך וכו'. כדי שתצדק ותזכה נגד המלוכים שכתרגו ואמרו מהאנוש כי תזכרנו וכו'. כי עתיד למחת הקמח ולארגז הקמח. ולא ידעו עצם ריבוי רחמך וחסדיך עד אין חקר, שאתה מרבה לסלוח לכל המבקשים מחילה וסליחה מאיתך. על כן, אתה מוכרח לסלוח כדי שתצדק בדובריך ותזכה נגדם, כדי שיראו שצדקת בדובריך ובשופטיך שבראת את האדם. וכמו שכתוב שם במדרש, שהשיב השם יתברך, וכי על חינם נקראתי רחום וחנון וכו'. בזה שאמר אחר כך, אין אמת חפצת בטוחות. היינו, אף על פי שלפי האמת שבדעתי נדמה לי שרחוק מאוד, שהשם יתברך יסלח לי על עוון גדול כזה. ומחמת זה כמעט כמעט שנפלתי בדעתי ונתרחקתי מאיתך על ידי זה חס ושלום. אבל חסדך גבר עליי שזיכיתני להבין מרחוק, שאמיתת רחמי דעתך הקדושה אי אפשר להשיג. על כן אני מחויב לעשות את שלי להתחזק בכל פעם, להפיל תחינתי לפניך, עד ישקיף וירא השם משמיים. וזהו, אין אמת חפצת בטוחות, שבוודאי העיקר הוא האמת, וכל חפציך ובקשותיך מהאדם השפל הזה הוא רק האמת. אבל אני מבקש, ובסתום חוכמה תודיעני, שתודיעני חוכמה אמיתית מה שסתום ונעלם ממני, שזה עיקר האמת לאמיתו. היינו שחיזק את עצמו וטען עם השם ידבח, אף על פי שאתה חפץ רק באמת, בחינת אין אמת חפצת בטוחות, ולפי האמת שבדעתי רחוק מאוד שימחול לי השם ידברך, עד שנדמה חס ושולם שאפס תקווה חלילה. אבל אני יודע שעדיין לא השגתי אמיתת רחמך בשלמות, ואני מבקש ובסתום חוכמה תודיעני, שתודיעני מה שסתום ונעלם ממני, שהוא אמיתת רחמך וחסדיך, אשר סגבו ועמקו מאוד ונעלמו ממני. אשר על ידם יש לי גם כן תקווה גדולה, כי מאוד עמקו מחשבותיך, ואין לנו יודעים כלל. ויש עניין שיתקן הכל ויתהפך לטובה, וכל האבונות יתהפכו לזכויות. רק שלא יתייאש עצמו מן הצעקה והתפילה והתחינה, וכמו ששמעתי מפיו ז"ל כמואר במקומו עיין שם. כ"ז. וזהו כלל כל האבוידו של ראש השונה ויום הכיפורים וכל ירח האיתנים, שאיתן במצוות, כי הכל לברר נקודת האמת בכל מקום שהוא, על ידי צדיק האמת שזכה לנקודת האמת לאמיתו בשלמות. כי בראש השונה ויום הכיפורים מבררין האמת על ידי ריבוי האבוידו של ישראל עובדין אז. כי עוסקין אז בריבוי תורה ותפילה וצעקות ותחנונין להשם מטבח וצדקה וכו'. שזה עיקר האמת שזוכין על ידי קולות של שופר ושל ריבוי תפילות וצעקות להשם ידבח. בבחינת הכל כל יעקב, בבחינת תיתן אמת ליעקב וכנל. אבל אחר יום הכיפורים מתחילים לעסוק בסוכה שהוא גם כן בבחינת אמת ליעקב, בבחינת ויעקב נשא סוכותה. היינו, שאחר ראש השונה ויום הכיפורים עוסקים לגלות האמת גם בעבודות חיצוניות שמכילה ושתייה ושינה, שזה עיקר מצוות סוכה. כדי לידע ולהאמין שעל ידי אמיתת האמת יכולים להיות סמוך וקרוב להשם יתברך בכל מקום שהוא, בבחינת בכל דרכיך דאהו. וזהו בחינת הארבע מינים שכלולים מכל הכיתות שבישראל, בעלי תורה ומצוות וכו'. עד שאפילו ערבי נחל עוגדין עמהם, שהם מבחינת הרחוקים מאוד, שהן בהם לא טעם וריח. כי על ידי האמת מגלים שגם מהם מקבל השם ידבח נחת רוח והתפארות, על ידי כל תנועה אמיתית שנמצא בהם, שמושכין את עצמן להשם ידבח וכנל. וזהו בחינת שמחת תורה ושמיני עצרת, עצרת לשון אספה, שעוצר ואוסף הכל ומקרב כולם להשם ידבח, אפילו הרחוקים מאוד, על ידי סוכת שלום שזכינו להישב בה, שאז הקרבנו קורבנות אפילו בשביל השבעים אומות כדי לקרב כולם להשם ידבח, בבחינת אז זה הפוך אל כל העמים שפה ברורה וכו'. ועל כן בשמחת תורה הכל עולים אל התורה, להורות שכל אחד מישראל יש לו חלק בתורת אמת, רק עיקר האמת הוא לקרב ולא לרחק, רק לברר ולגלות נקודת האמת שאצל כל אחד מישראל אפילו הרחוקים מאוד, כי זה עיקר אמיתת רצונו יתברך וכנל. חפחת. וזה שמסיימין התאר אל עיני כל ישראל ומתחילין מיד בראשית ברא אלוקים וכו'. כי רבותינו זל דרשו על פסוק זה אשר עשה משה לעיני כל ישראל ששיבר את הלוחות. וזה בחינה הנ"ל. כי משה ראה גודל החורבן שחטאו ישראל כל כך, ועברו על כל התורה, ועבדו עבודה זרה. עד שהיה משורת הדין האמת על פי התורה להרחיק ולהעביד את ישראל חס ושולם, כמו שאמר השם יתברך, הרף ממני ואשמידם וכו'. על כן השכיל משה והשליך את הלוחות לארץ, זה בחינת ותשלך אמת ארצה הנ"ל. כמו שהשם יתברך השליך את האמת לארץ על שכתרג על בריאת האדם וכנל. כמו כן עשה משה ודבק בו יתברך והשליך את הלוחות שהם בחינת אמת, בחינת תורת אמת, השליחם לארץ. להורות שאף על פי שהם תורת אמת, אף על פי כן, מאחר שעל ידם עולה על דעתו שאפס תקווה, ואי אפשר להתפלל עוד על ישראל, על כן השליחם ארצה והרחיקם מעל פניו, וחיזק את עצמו להאמין שאי אפשר להשיג עמקות דעתו כלל, עד שהבין שאף על פי כן השם יתברך רוצה שיתפלל עליהם. ועל ידי זה הרבה להתפלל עליהם עד שפעל בתפילתו שנתרצה השם יתברך ומחל להם, וציווה לו לפסול לוחות שניות. וזהו בעצמו בחינה הנעל, בחינת ותשלך אמת ארצה, ועל ידי זה בעצמו אמת מארץ תצמח וחנל. כמו כן עשה משה. כי אם לא היה משליך הלוחות והיה כתרוג גדול חס ושולם עד שהוא ישראל נאבדין חס ושולם. ואז היה אמת מתעלם לגמרי, כי אין מי שיגלה האמת בעולם כי אם ישראל. על כן השליך הלוחות שהם בחינת אמת, בבחינת ותשלך אמת ארצה, והתחזק בתפילה. כי האמין שאי אפשר להשיג אמיתת דעתו כי מאוד עמקו מחשבותיו. וזכה שעלתה בידו ונתרצה לו השם יתברך ומחל לו וציווה לו לפסול לוחות שניות, שזהו בחינת תעלה אמת מן הארץ, בחינת אמת מארץ תצמח וחנל. ועל כן, אחר לעיני כל ישראל, מתחילים מיד בראשית ברא אלוקים, שהוא סופי תיבות אמת כמובן, להורות שזה עיקר האמת, שיודעין שאין יודעין כלל ואין מתרחקין בשום אופן. רק מתחילין בכל פעם, שזהו בחינת לעיני כל ישראל בראשית ברא אלוקים. שמשה בעוצם כוחו המשיך דרך זה על ידי שבירת לוחות, שהודה לו השם יתברך ואמר לו יישר כוחך ששיברת. שעל ידי זה יוכל כל אחד מישראל להתחזק את עצמו להתחיל בכל פעם, שזהו בחינת התחלת התורה בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. כי רק זהו עיקר אמיתת האמת שלא יתרחק על ידי האמת, רק יבין וידע שאין יודעין כלל וצריכים להתחיל בכל פעם מחדש. כי אמיתת רחמיו סגבו מאוד, וכל ימי חיי האדם יוכל להתחיל להתקרב להשם יתברך, כמו שכתוב תשב אנוש עד דקה עד דכדוכה של נפש. כי חסדי השם לא תמנו ולא חלו רחמיו לעולם. חפתת. וזהו כל אדם דין אמת לאמיתו, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ודקדקו הפוסקים תיבת לאמיתו, כמובן בבס יוסף, בהתחלת טור חושן משפט, היינו כנל. שהעיקר הוא לדון אמת לאמיתו די קל לבלי לטעות את עצמו על ידי האמת, להטות הדין חס ושולם. רק יהיה אמת ברור וזך בבחינת אמת לאמיתו. והוא כהן שפרשו המפרשים שם להפוק את דין מרומי עיין שם, היינו כנל. ואז נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כי עיקר מעשה בראשית היה על ידי האמת לאמיתו דייקה. כי האמת הפשוט כתרג על בריאת האדם שהוא עיקר כל מעשה בראשית. ועל כן עיקר מעשה בראשית שהוא בריאת האדם היה רק על ידי האמת לאמיתו דייקה, שהוא אמיתתו בעצמו יתברך שאי אפשר להשיג. שידע שאף על פי כן צריכים לברוא את האדם, כי יהיו צדיקים גדולים כאלה שיבררו האמת לאמיתו. ועל כן זה אדם דין אמת לאמיתו דייקה ובבחינה זאת. ועל כן הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שנאמר בהם ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, שמשם למדו רבותינו זל שם מדרש זה שנעשה שותף וכו'. כי האמת היא כולו אחד, כולו טוב וחנל. אך העיקר הוא האמת לאמיתו וכנל. למד. וזהו וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם ואירא אל אברהם וכולי בקל שקי ושמי השם לא נודעתי להם. כי כל הוויכוחים בין השם יתברך ובין משה רבנו היו בעניין שליחותו לגאול את ישראל. שמשה היה ממאן מאוד כמה פעמים והשם יתברך הקפיד עליו והכריחו ללך בשליחותו לגואלם, כמבואר בפרשיות הקודמים. הכל היה בעניין האמת הנ"ל, שאפילו גדולי הצדיקים קשה להם בתחילה לעמוד על עצם נקודת האמת לאמיתו וכנ"ל. רק כל צדיק וצדיק מברר האמת כפי הגיעתו ותורכו בעבודתו, וכל ימי חייו יש לו בכל פעם ניסיונות, כי בהכרח שיהיה לו בחירה כל ימי חייו, ועיקר הבחירה הוא בעניין ברור האמת לאמיתו וכנ"ל. ועל כן אפילו מוישה רבינו היה ממאן ללך בשליחותו, בשליחות השם יתברך, והכל מחמת ריבוי האמת שלו. כי בקדושת חוכמתו ידע האמת שקשה מאוד להושיע לישראל ישועה שלמה בתכלית עד הסוף. כי ראה שסופן לחטוא ולעמוד כנגדו, וכנגד השם יתברך כמה פעמים בתחילה ובסוף. וכמו שהיה באמת כן, כמו שכתוב, הינסו אותי זה 10 פעמים וכו'. ועל כן היה חפץ לסלק עצמו משליחותו, כי תלה הדבר בענוותנותו, כי היה קטן בעיניו, ואמר מי אנוכי וכו'. וכל זה בחינת אמת. כי משה רבנו בוודאי דיבר כל דבריו באמת ובענווה אמיתית. אבל אף על פי כן הקפיד עליו השם מטבח, כמו שכתוב, ויחרף השם במשה וכו', והכריחו לילך. כי כל אלו הדעות והסברות של משה שהיה למען בשליחותו, הכל נמשך ונשתלשל מהאמת של המלאכים הנ"ל שקטרגו ואמרו שלא יברא האדם, כי מה אנוש כי תזכרנו וכו', כי עתיד למחתה כמח ולארגזה כמח וכו'. כמבואר לאל שמזה הקטרוג כל כוח היצרור. ואפילו צדיקים גדולים גמורים צריכים יגיעה רבה לברר דעתם מסברות הנמשכים מזה הקטרוג. ומזה נמשך מה שאמר משה, למה הראות וכו', למה זה שלחתני, שזה נמשך על ידי עוצם המחלוקת של החולקים, שהם דתן ואווירם שיצאו ניצבים לקראתם ואמרו, ירא השם עליכם וישפוט וכו'. וגם לפי דעתם דיברו באמת כאילו הם מקנאים על צרות ישראל. כי כל הפגמים שבעולם, בפרט כל מיני מחלוקת, נמשך רק מפגם האמת הנ"ל, שמשם כל הבחירה וכנ"ל. ועל כן אפילו הרשעים הגמורים מלבישים דבריהם הרעים באיזה אמת, כאילו כוונתם אל האמת. כמו שראינו בפרעה שאמר להם, למה משה ואהרון תפריעו את העם וכו'. תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. הבט וראה והבן אתה מעיין. עד איך הנשקר מתפשט להחליף האמת, עד שבתוקף שקריו מעז פניו כל כך לומר שאצלו האמת, עד שפרעו הרשע שינה את ישראל בשקר ובחינם בעבודה קשה כל כך, אמר תכבד העבודה וכו' ואל ישעו בדברי שקר. כאילו דברי משה ואהרון שרוצים שישראל יעבדו את השם הם חס ושולם דברי שקר, והוא חפץ רק האמת שיעבדו אותו ישראל בחינם, וכן הוא בכל דור ודור. אבל זה העניין להחליף השקר באמת, ובכמה בחינות אין מספר. כי הרשע גמור כמו פרעה מחליף שקר גמור לאמת כנ"ל, ודתן ואבירם באו גם כן בשקר לחלוק על משה בעזות וחוצפה גדולה, כאילו הם מקנאים על צרות ישראל, ואמרו ירא השם עליכם וישפוט וכו'. אבל בוודאי שקר שלהם לא היה מגושם כל כך כמו השקר של פרעה. אבל גם הם באו בשקר ואמרו שאצלם האמת, כאילו הם אוהבים את ישראל באמת יותר ממשה ואהרון. וכן הוא בכל דור ובכל עת. והעושק יהולל חכם ויאבד את לב מתנה, כמו שדרשו רבותינו זה על פסוק זה לעניין משה רבנו, שעל ידי העזות הרע של דתן ואבירם, שאמרו ירא השם עליכם וכו', על ידי זה גרמו שגם משה רבנו שגע ואמר למה הראות וכו'. כי גם הצדיקים הגדולים והנוראים טועים גם כן לפעמים על ידי ריבוי האמת יותר מדי שנמשך מקטרוג המלאכים הנ"ל וכנ"ל. למד א', וזה שהודיעו השם יתברך מה ששגע בפרשה הזאת של וארא, שנמשך לעניין הקודם, על שאמר למה הראות, כמו שפרש רש"י. וזהו, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. כי כל הקושיות שקשה על השם יתברך נמשך מהסתרת האמת, שמשם נמשכים דרכי השם שאי אפשר להשיג, שהם בחינת צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו וכו'. והכל בשביל הבחירה וכנ"ל. וזהו, וידבר אלוקים בחינת דין וכו', ויאמר אליו אני השם בחינת רחמים. היינו, שהודיעו כי השם הוא האלוקים והכל אחד. כי מידת הרחמים ומידת הדין הכל אחד באמת לאמיתו, רק שאי אפשר להשיג זאת. כי עצם אמיתת דרכיו ומידותיו יתברך אי אפשר להשיג, כמו שאי אפשר להשיג עצמותו יתברך וכנ"ל. וזהו, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם. כי עיקר התגלות אמיתת אלוקותו יתברך היה על ידי האבות אברהם, יצחק ויעקב. אבל אי אפשר לגלות האמת בפעם אחד. כי האמת צריך להתברר בזה העולם הבחירה דייקה בכל דור ודור עד שיבוא משיח. אז יתגלה האמת בשלמות. כי השם יתברך אחד ושמו אחד, שזה עיקר האמת, בחינת כולו אחד, כולו טוב, כולו קודש. אבל אף על פי כן, מצד המקבלים יש חילוקים רבים בעניין השגת אמיתתו יתברך לכל חד כפי הגיעתו בעבודתו יתברך, שזהו בחינת נודע בשערים בעלה לכל חד כפום מדמשער בליבה. היינו כפום יגיעתו להשיג אמיתתו יתברך, כמו כן זוכה לשיעורים דליבה. וכמובן בזוהר הקדוש בכמה מקומות דאית מרד ידים ורגלין, שמשיגים בבחינה זאת שנקרא ידים וכו', ואית בלבושין דמלכה וכו', והיו לא ישתנה בכל אתר וכו'. וכל אחד כפי השגתו את אמיתתו יתברך, כן נתגלה לו סוד שם משמותיו יתברך כפי ההשגה. כי יש שבעה שמות שאינם נמחקים, ויש ביניהם כמה דרגות. ושם הוויה ברוך הוא למעלה מכולם, כי הוא בחינת שם העצם. אבל גם כל השמות, אפילו שם הוויה ברוך הוא, הוא רק בבחינת אחר הבריאה, שגילה שמותיו יתברך לצדיקים כדי שיוכלו להשיג גם אמיתתו יתברך. כי קודם הבריאה אין לו שם כלל, כמו שכתוב ואנט, לית לך שם ידיע וכו', וכמובן בכל ספרי המקובלים. ובבחינת אלו ענה לו החילוק שבין מדרגות הצדיקים, שאף על פי שכולם מכירים ויודעים אמיתתו יתברך, שהוא כולו אחד, כולו טוב וכו', אף על פי כן יש ביניהם חילוק גדול וכנ"ל. וכפי החילוק שביניהם, כמו כן משיג כל אחד שם משמותיו יתברך וכנ"ל. למד ב' וזהו, והרא אל אברהם בכל שקי שהוא שם קדוש ונורא. אבל זה השם נקראים בו גם המלוכים, כמו שכתוב, הנני שולח לפניך מלאך וכו'. ישמר מפניו, אל תמר בו, כשמי בקרבו. ודרשו רבותינו ז"ל, אל תמירני בו, כשמי בקרבו זה מתת, ששמו כשם רבו. כי מתת בגימטריה שקי, כמובן. היינו, שהשגת אמיתתו יתברך מצד זה השם משיג המלאך, עד שהמלאך נכלל בו יתברך בבחינת זה השם ונקרא על שמו. אבל שם צריכים להיזהר מטעות שלא לטעות, שהשגה זאת הוא עצמותו יתברך, כי על זה נאמר ישמר מפניו אל תמירני בו. ועל כן לא בחר משה בבחינה זאת ואמר אם אין פניך הולכים וכו'. כי משה כל השגתו היה גבוה מאוד, כי השיג מבחינת שם העצם שהוא שם הוויה ברוך הוא. אבל גם הצדיקים הגדולים שהשגתם רק בבחינת שם זה שהוא שם שקי, הם יודעים ונזהרים מטעות ואין הם טועים חס ושולם שזה תכלית ההשגה. רק יודעים שאי אפשר להשיג אמיתתו יתברך. וכן אי אפשר להשיג דרכי הנהגתו את העולם שהוא על ידי מידותיו יתברך שהם שמותיו כידוע. כי גבהו דרכיו מדרכנו, כי השגת עצם האמת נעלם ונשגב מאוד. וזהו שאמר השם יתברך למשה, על שאמר למה הראותה, הלא לאברהם בכל האבות לא נתגליתי כי אם בבחינת שם שקי, ששם יש אחיזה להשגת המלאך כנ"ל. אבל הוא שמי השם, ששם אין שום תפיסה למלוכים, לא נודעתי להם. ועל כן בוודאי היה נעלם מאיתם יותר דרכי אמיתתו יתברך. ואף על פי כן לא ערערו אחר מידותיי. וכמו שדרשו רבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י שם, שהבטחתי לתת להם את הארץ, וכשבא אברהם לקבור את שרה, הוכרח לקנות וכו', וכן יצחק ויעקב. כי ידעו שעדיין לא השיגו עצם אמיתת מידותיו יתברך. ואתה, שכבר גיליתי לך השגת שם העצם, שם הוויה ברוך הוא, אתה חפץ לידע ולהבין דרכי הנהגות אמיתתי בשלמות. הלא אדרבה, כל מה שמשיגין האמת במדרגה גבוה יותר, צריכין לידע שעדיין רחוקים מהשגת עצם האמת. כי עיקר האמת הוא רק לידע שרחוקים מעצם האמת, שזהו עיקר בחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע וכו' וכנ"ל. וזהו, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען וכו'. וגם אני שמעתי את נהקת בני ישראל וכו'. היינו שגילה למשה שאף על פי שלא גילה להאבות השגת אמיתתו יתברך, אפילו כמו שגילה למשה, אף על פי כן כל מה שיגעו וטרחו לא היה בחינם חס ושולם. כי אף על פי כן רק הם פעלו על ידי עבודתם להמשיך וליתן לנו אחוזת נחלתנו, שהיא ארץ ישראל, ששם עיקר השגת אמיתתו ידבח לכל אחד ואחד מישראל. רק שצריכים להמתין לזה עד הגאולה הראשונה, ואחר כך עד הגאולה האחרונה. אבל סוף כל סוף כל כבישת ארץ ישראל בתחילה ובסוף, הכל היה בכוח האבות, כמבואר בכל התורה. וכמו כן גם אתה, אף על פי שגיליתי לך שם השם שהוא השגת האמת בבחינה גבוה יותר, אף על פי כן עדיין אי אפשר לך להשיג דרכי אמיתתי בשלמות. ועל כן אף על פי שאתה רואה באמת שלך שישראל לא ישמעו אליך וירגיזו אותי ואותך כמה פעמים, וגם אתה ממען פרעה לשלוח את ישראל והוסיף עוד להכביד העבודה מאוד מאוד, וגם דתן ואבירם יצאו ניצבים וכו', שבשביל כל זה לא רצית בתחילה ללך בשליחותי, וגם אתה אתה צועק למה זה שלחתני וכו'. אף על פי כן אתה מוכרח לבטל דעתך נגדי וללך בשליחותי, כי אף על פי כן תפעל ותועיל ותצליח הרבה בשליחותך. כי סוף כל סוף תוציא ממצרים ביד רמה ותיתן התורה לישראל, ומה שיהיה אחר כך אין לך להרער בזה. כי כל מה שתגמור לטובת ישראל אינה נאבד לעולם. והכלל, שאף על פי שאין זוכין להשיג עצם האמת, אף על פי כן כל צדיק וצדיק אמיתי גומר הרבה מאוד בעבודתו, שמאיר בנו קדושת אמיתת תורתו, כפי הדור וכפי העת והזמן, בפני הבית ושלא בפני הבית. ואפילו כל נקודה ונקודה טובה של האמת של הפחות שבישראל, יקר מאוד מאוד בעיניו יתברך ואינה נאבדת לעולם. ומה שנעשה עם כל אחד ואחד אי אפשר להשיג. כי גם הצדיקים הגדולים בעצמן אי אפשר להם להשיג דרכי אמיתתו יתברך בשלמות כנל. ואף על פי כן כל פעולתם באמת קיים לעד ולנצח. כמו שכתוב, ושילמתי את פעולתם באמת. וכמו כן כל נקודה ונקודה מנקודת האמת שמאירים בנו אפילו בשפלותנו העצום, הכל קיים לנצח. למד ג' ועל ידי כל זה שדיבר עמו השם יתברך והאיר בו השגת הדעת האמיתי עד שביטל דעתו, והלך בשליחותו יתברך ופעל פעולתו באמת, וגאל אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה וכו'. על ידי כל זה הבין מרחוק עוצם חסדיו יתברך עד אין סוף בתכלית שאי אפשר להשיג כלל עצם כוונת אמיתתו יתברך. עד שהבין שאפילו בתוקף כעסו וחרון אפו של השם יתברך חס ושולם, גם אז צריכים להתפלל אליו יתברך, כי עצם אמיתת כוונתו אי אפשר להשיג כלל, ואיכשהו רצונו שנבקש ונתפלל ונתחנן לפניו. כי עצם אמיתת חסדו ורחמנותו אי אפשר להשיג כלל וכנל. ועל כן אחר מתן תורה כשבאו ישראל לידי אותו מעשה של העגל, עד שחרה פה יתברך מאוד ביומר להשמידם חס ושולם, אז הבין משה לבלי להסתכל על פשטיות האמת הנראה כפי דעת האדם ומשפטו, שנראה שבוודאי כוונת השם יתברך לעונשם חס ושולם כראוי לפי המעשה הרע הזה, שמגיע לחלותם חס ושולם. אבל באמת לאמיתו אינו כן, ועל כן אז התחזק משה ולא הסתכל על שום סברות אמיתיות לפי הדעת הפשוט שראוי חס ושולם לבוא עליהם אשר ראוי. רק סילק האמת הזה והתחזק בתפילה מאוד מאוד עד שנחלה, כמו שכתוב היכל משה. וכמו שדרשו רבותינו זל שירבה להתפלל כל כך עד שאחזתו אכילו. ואז נתרצה השם יתברך למשה וינחם על הרעה. ואז לימדו השם יתברך סדר התפילה וסידר לפניו 13 מידות של רחמים, ושם גילה לו האמת לאמיתו שעצם אמיתתו יתברך הוא ריבוי רחמיו וחנינותו ורוב חסדו לנצח שאינו נפסק לעולם, שזה עיקר האמת, כמו שכתוב שם השם השם כל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת. היינו שבחינת רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד זה עיקר האמת של השם יתברך, כי רחמיו אינם קלים לעולם, כמו שאמרו אבותינו זל, שהבטיחו אז שאינם חוזרות ריקם, היינו כנל. כי עיקר האמת של השם יתברך הוא שרחמיו וחסדיו אינם קלים לעולם יהיה איך שיהיה. תמיד תמיד מועיל את תפילה ותחנונים וצעקה ושבה על השם יתברך, שכל זה הפך האמת של המלאכים שלפי אמיתתם אמרו מה אנוש כי תזכרנו וכו'. אבל הצדיקים כמו משה והנמשכים אחריו טרחו ויגעו עד שהשיגו שאחר כל הכעסים שמכעיסים אותו יתברך, עדיין רחמי אמיתתו אינם קלים לעולם. ובכל דור ודור נמצאים צדיקים מוכשרים הנמשכים אחריהם שמתחזקים בתפילה תמיד, ועל ידי זה הם ממתיקים כל הדינים שבעולם ומבטלים כל הגזרות רעות מישראל ומכניסים הדעת האמיתי בישראל להתחזק בתפילה ותחנונים תמיד, כי זה עיקר האמת לאמיתו. כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראה וכו', לכל אשר יקראו באמת. וכתיב ואני תפילתי לך השם וכו', ברוב חסדך ענני באמת ישעך באמת דייקה. כי אני מאמין שבאמת לאמיתו גם אתה עדיין אתה חפץ להושיעני. על כן אני מתחזק ומתפלל ענני באמת ישעך וכנ"ל. והבן היטב היטב כמה וכמה צריכים להתחזק בתפילה תמיד יהיה איך שיהיה. וזהו בעצמו בחינת שבירת הלוחות שכתבנו לאל. כי כל זה הבין משה אחר כך על ידי מה שרמז לו השם מטבח בפרשת וערה וכו' וכנ"ל. למדלת. וזה בחינת מה שאמר השם מטבח לאבי מלך, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת ויחסוך וכו'. פרש רשי, אמת שלא דימית מתחילה לחטוא, אבל ניקיון כפיים אין כאן. כי עיקר האמת לאמיתו אי אפשר לזכות, כי אם כשהוא נקי וזך לגמרי מכל התאוות, והעיקר מתאווה כלליות, כי שמירת הברית הוא בחינת אמת, בחינת כולו זר האמת וכמבואר במקום אחר. כי עיקר השקר הוא על ידי אחירת הדמים כמבואר בתחילת התורה הנ"ל, ששקר אי אפשר לומר כי אם כשמאחר את דמה וכו' לעיין שם. וכל התאוות בפרט תאווה כלליות הוא על ידי אחירת הדמים. על כן, כשהבעל דובר מסית את האדם להטעותו לאיזה דרך לא טוב על ידי האמת שלו, בפרט כשמסיתו להחזיק במחלוקת מחמת האמת שלו, צריך להסתכל על עצמו אם הוא זך ונקי מהתאוות, בפרט מהתאווה הנ"ל. ומאחר שיודע בעצמו שאינו נקי, איך אפשר לו להעמיד על האמת שלו, בפרט לרדוף אחר איש ישראל, מכל שכן אחרי רבים. כי האמת הברור, בחינת אמת לאמיתו, אינו זוכה כי אם הצדיק האמת, שהוא בחינת נקי חפיים באמת, שהוא נקי מכל התאוות, בפרט מהתאווה הכלליות לגמרי, שאין לו שום אחירת הדמים, ורק הוא זוכה לאמת לאמיתו. ושאר העולם, עיקר האמת שלהם הוא לידע שהם רחוקים מהשגת הדעת האמיתי, רק צריכים להתחזק באמונה וכנ"ל. וזה שאמר השם יתברך לאבי מלך, גם אנוכי ידעתי וכו'. כי אבי מלך היה צדיק בעיניו לגמרי, כאילו איש אמת. ואברהם הטעהו בשקרו שאמר אחותי. על כן נדמה לו שיש לו טענה גדולה נגד השם יתברך שהיכה אותו בחינם. על כן טען ואמר, הגוי גם צדיק תהרוג, הלא הוא אמר לי אחותי היא וכו'. בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת וכו'. נמצא שלפי דברי אבי מלך הוא איש אמת, ואברהם הוא שקרן חס ושולם. השיב לו השם יתברך, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. כי בוודאי האמת איתך שעשית זאת באמת ובתום לבבך. אבל ניקיון כפיים אין כאן כמו שפרש רשי כנ"ל, כי אם היית נקי כפיים, דהיינו שלא היית בעל תאווה כזה, בוודאי לא היית בא למכשול כזה. כי מעיקר עד דין הפירך, מה לך לשאול את אברהם אם אשתו או אחותו? וכמו שהשיב אברהם באמת כששאל לו מה ראית כי עשית וכו', השיב לו כי אמרתי רק כן יראת אלוקים במקום הזה. וכמו שפרש רשי, אך סנאי שבא לעיר, על עסקי אשתו שואלין אותו וכו'. ומאחר שאתה בעל תאווה כזה ואינך נקי חפיים, הכשילך האמת שלך עד שלקחת אותה לך. וכשבא לך המכות אתה צועק שאתה צדיק ואברהם הכשילך בשקרו. ואין אתה משים לב שאחירת דמך הכשילך לטעות מן הדרך ולבלי להשיג האמת לאמיתו. אך מאחר שאף על פי כן כוונתך לא היה לאיסור גדול, על כן ויחסוך גם אנוכי אותך מחתולי וכו'. כי השם יתבח מרחם על האדם כשרואה שחפץ באמת רק כשטועה את עצמו, ומרחם עליו ומרמז לו בדרכיו הנפלאים שישוב מטעותו. אבל על כל פונים אתה צריך לשום על לבך שאינך נקי חפיים, ובשביל זה באת לטעות כזה על ידי האמת שלך. וזה שכתוב מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, נקי חפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי וכו'. נקי חפיים ובר לבב דייקה. כי דייקה כשהוא נקי חפיים הוא דייקה זוכה לבחינת בר לבב אשר לא נשא לשווא וכו'. שהוא ניצול משווא ושקר וזוכה לאמת לאמיתו. ורק הוא זוכה לעלות בהר השם ולקום במקום קודשו. ועל כן הוכרח אברהם להעלים האמת ולומר שהיא אחותו. כי שר אלה הוא לצדיקאיה לסגויה ברמאותה עם רמאיה. כי הצדיק, כשרואה שאין אמת בעולם, הוא מוכרח להעלים האמת בכמה דרכים כדי להציל את נפשו. ודי כעל ידי זה הוא מכניס האמת בעולם. וכמו שנהג יעקב עם לבן ועשיו וכו'. למדה. וזה בחינת מותר לשנות בדבר השלום. כי כל המחלוקת הוא מחמת האמת של הטועים או של השקרנים לגמרי. שמחמת שאינם נקיים מתאוות ודמיהם אחורים מאוד, הם מהפכים השקר לאמת ואומרים לטוב רע ולרע טוב. כמו שצעק ישעיה, הוי לאומרים לטוב רע ולרע טוב, שמים חושך לאור ואור לחושך, שמים מתוק למר וכו'. על כן הצדיק האמת מוכרח לשנות ולהלביש האמת בכמה לבושים כדי להמשיך שלום בעולם. למדבב. ובזה מיושב עוד מה שקשה בדברי המדרש הנ"ל, שכתב שם שהשליך האמת לארץ על שקטרג על בריאת האדם. ומדוע לא הקפיד על השלום? הלו גם השלום קטרג על בריאת האדם, כמו שכתוב שם במדרש הנ"ל. אך עיקר קטרוג השלום היה שלא יברא האדם שכולו קטטות. ובאמת, כל הקטטות והמחלוקת הוא מחמת האמת הנ"ל שאינו זך ומבורר כראוי, ונדמה לכל אחד שאצלו האמת. ועל ידי זה נתרבה הקטטות והמחלוקת בעולם וכנ"ל. נמצא שעיקר קלקול השלום שבשביל זה קטרג על בריאת האדם, הוא מחמת האמת הנ"ל שאינו מזוכח כראוי. ועל כן הקפיד השם יתברך רק על האמת, והלך והשליחו לארץ. וזהו בעצמו תיקונו כנ"ל. כי על ידי זה יבררו ויזכחו אותו הצדיקים הגדולים, עד שישיגו האמת לאמיתו, עד שידעו עוצם רחמנותו באמת על כל ישראל, וידונו את הכל לכף זכות, וימצאו נקודה טובה אמיתית בכל אחד מישראל, ועל ידי זה יעשו שלום בעולם. כי ימשיכו דרך זה באוילום לבטל כל הקטרוגים והסכסוכים שנמשכים מקטרוג המלאכים מריבוי האמת יותר מדי. רק יבטל כל אחד דעתו נגד דעת הצדיקי האמת שמשיגין אמיתת רחמנותו ידבח, ויסתכל כל אחד על חברו על הטוב שבו ולא על הרע, שזהו רצונו ידבח האמיתי. ועל ידי זה יהיה נעשה שלום בעולם. נמצא שעל ידי זה שהשליך האמת לארץ, על ידי זה ממילא נתבטל הקטרוג של השלום. כי על ידי שהשליך האמת הנ"ל, על ידי זה נתבטלין הקטטות ונעשה שלום כנ"ל. ועל כן לא ישליך השם יתברך כי אם את האמת ולא את השלום. כי על ידי השלכת האמת הנ"ל כנ"ל, על ידי זה ממילא נתבטל קטרוג השלום שהוא בשביל שהאדם כולו קטטות. כי על ידי השלכת האמת הנ"ל נתבטל הקטטות והמחלוקת ונעשה שלום. כי כל המחלוקת נמשך רק מריבוי האמת יותר מדי, שהוא האמת שאינו מזוכח על ידי צדיקי אמת וכנ"ל. וזהו בעצמו בחינת מותר לשנות בדבר השלום. שבשביל השלום צריכים לשנות ולהרחיק האמת. כי אדרבה, זהו עצם האמת שהשם יתברך חפץ בו, לשנות את האמת בשביל השלום. שזהו בחינת מה שהשם יתברך השליך האמת שכתרג על בריאת האדם, שרמז בזה שצריכים להשליך ולהרחיק אמת כזה שבאים ממנו כתרוגין ומחלוקת וכנל. נמצא שעל ידי השלחת האמת ממילא נתבטל כתרוג השלום, ועל כן לא ישליך קיים את האמת, כדי לגלות שעיקר האמת אי אפשר לשום מלאך להשיג כי אם צדיקי אמת שמבררים מהאמת לאמיתו וכנל. ועל ידי זה ממילא יתבטל כל הכתרוגים והקטטות ויהיה נמשך שלום בעולם ויתקיים האמת והשלום אהבו. למד זין. וזה בחינת הבדלה במוצאי שבס. שעל ידי זה דייקה ממשיכין הקדושה של שבת לששת ימי החול. כי שבת בחינת עצם האמת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל שאפילו עם הארץ ירא לשקר בשבת. ועל כן שבת הוא בחינת תכלית עולם הבא, שאז יהיה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, בחינת אב ובן כחדה. כי עיקר הכלליות הוא על ידי האמת כנל בהתורה הנ"ל. וששת ימי החול הם בחינת אחר הבריאה כי הם ימי המעשה שבהם יצאה הבריאה מכוח אל הפועל. וכל הבריאה היה על ידי אמת כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. אך אף על פי כן, תכף שיצאה הבריאה מכוח אל הפועל, נמשך רושם על אחיזת השקר כנל. ועל כן יש בששת ימי החול איזה אחיזה להשקר. ועיקר תיקונו על ידי שבת שהוא בחינת הצדיק האמת שהוא שבת דחול ויומה, שהוא בחינת עצם האמת. כי צריכים להמשיך קדושת שבת לששת ימי החול, וכן צריכים להמשיך קדושת הצדיק האמת על כל ההמון עם בני ישראל שהם בחינת חול נגדו. דהיינו להאיר בהם האמת שהוא עיקר הקדושה כנל. אבל עיקר המשכת האמת שהוא הקדושה של שבת על ימי החול, שהוא בחינת המשכת קדושת הצדיק האמת על כל ההמון עם, הוא דייקה על ידי בחינת הבדלה, על ידי שיודעין להבדיל בין הקודש ובין החול, בין שבת לששת ימי המעשה, בין הצדיק להמון עם, שיודעין שיש הבדל גדול בין עצם האמת של שבת שהוא בחינת הצדיק האמת, ובין האמת של ימי החול שהם בחינת ההמון עם. כי אף על פי שגם כל חיותם ותיקונם וקיומם על ידי האמת, אבל אי אפשר להם להשיג ולהבין בדעתם אמיתת דעתו של הצדיק האמת שהוא בחינת שבת, כי מאוד עמקו מחשבותיו. רק עיקר האמת של המון עם, בחינת ימי החול, לידע שהם רחוקים מלהשיג ולהבין אמיתת הדעת, רק צריכים להתחזק באמונה כנל, וזהו עיקר האמת שלהם. נמצא שדייקה על ידי הבדלה ממשיכין הקדושה משבת לימי החול מהצדיק להמון עם ואבן מאוד. למד ח' וזהו בחינת פן יהרסו אל השם לראות וכו' וכו' ועלית אתה ואהרון וכו'. ופרש רש"י, אתה מחיצה לעצמך והארון מחיצה לעצמו והעם אל ירסו כלל לעלות וכו'. היינו כנל. כי בוודאי אי אפשר לקרב למחיצת השגת הצדיק, ואי אפשר להבין ולהשיג דעתו, ועל כן אסור לערער אחריו. וזה בחינת איסור הזרים לגשת אל הקודש בבית המקדש ובמשכן. כי עיקר הקדושה הוא האמת כנל, ובכל מקום שמאיר בו אמיתתו יתבח יותר, יש בו קדושה יתרה. אבל לאו כל אדם יכול להתקרב ולגשת אל קדושת האמת הזה. כי עצם האמת שהוא השגת אמיתתו יתברך, אי אפשר להשיג, רק כל אחד צריך לעמוד על עומדו ומחיצתו לאחוז בדרך האמת כפי מדרגתו, וזה עיקר האמת שלו. לבל יערוס לגשת למה שאינו ראוי, כי במופלא ממך אל תדרוש וכו'. נמצא שעיקר המשכת הקדושה שהוא האמת משבת לחול, מהצדיק להאמון, הוא דייקה על ידי בחינת הבדלה וכנל. וזהו סוד הבדלה במוצאי שבת, שעל ידי זה דייקה ממשיכין קדושת שבת לימי החול, היינו כנל. למתת. וזהו שלמדו רבותינו ז"ל דין הבדלה על היין במוצאי שבת מפרשת שטויי יין, שנאמר לאהרון תכף אחר מיתת בניו שיצאו לחוץ מהגבול והרסו לעלות אל השם ונכנסו להקטיר קטורת בפנים שלא ברשות. כי זהו בחינת פגם הנ"ל, בחינת פגם האמת שאינו מזוכח כראוי. כי נדב ואביהו היו צדיקים גדולים ונוראים מאוד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ובוודאי הייתה כוונתם לשמיים באמת, כי רצו להתקרב להשם יתברך, וסברו שעל ידי זה יוכלו לקרב כל ישראל אל התכלית. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, וכבר היו משה ואהרון מהלכים, ונדב ואביהו אחריהם, ואמרו מתי ימותו וכו', ואני ואתה ננהיג את הדור וכו'. ובוודאי לא הייתה כוונתם חס ושולם לשם כבוד עצמן, רק לשמיים באמת. אך אף על פי כן טעו הרבה בזה כמפורש בתורה ובדברי רבותינו ז"ל. כי בעניין האמת הנ"ל שאינו מזוכח נכשלים לפעמים צדיקים גדולים. שמזה באים כל השגיאות המובא בדברי רבותינו ז"ל ששגו גדולי הצדיקים. כי הכל היה על ידי פגם האמת הנ"ל וכנ"ל. ועל כן, אחר מיתת שני בני אהרון, נאמרה מיד פרשת שטויי יין. ושם מרומז סוד ההבדלה, כמו שכתוב שם להבדיל בין הקודש וכו'. שמזה למדו רבותינו ז"ל דין הבדלה במוצא שבס. היינו כנ"ל. כי עיקר בחינת הבדלה הוא להבדיל בין אמת הברור, שהוא בחינת שבת וכו', ובין האמת של ימות החול. שעיקר התיקון על ידי הבדלה דייקה, על ידי שיודעין שרחוקים מעצם האמת של בחינת שבת, שהוא בחינת האמת הזך של מובחרי הצדיקים המכוונים האמת לאמיתו וכו' וכנ"ל. ועל כן נשמח עניין זה של הבדלה על אמיתת בני אהרון, כי הם פגמו בזה שהרסו לעלות אל הקדושה שהוא בחינת אמת לפנים ממדרגתן. ואף על פי שנדמה להם שכוונתם אל האמת, אבל שגעו בזה כמפורש בתורה. נמצא שפגמו בבחינת סוד הבדלה כנ"ל. על כן נשמח פסוק ולהבדיל למיתתם וכנ"ל. מם. וזהו בעצמו בחינת איסור שטויי יין להיכנס למקדש שנשמח למיתתם. ואמרו רבותינו ז"ל כי שטויי יין נכנסו למקדש. כי זה עיקר בחינת איסור שטויי יין, שזהו בחינת איסור השכרות שהפליגו רבותינו ז"ל מאוד בגודל איסורו. כי על ידי שתיית יין ושכרות נפגם דעתו והורס לעלות לפנים ממחיצתו. בבחינת נכנס יין יצא סוד. שזהו בחינת ערבוב דעת ושיגעון שמדברים השיכורים. כי על ידי שיוצא הדעת מהכלים והורס לעלות חוץ לגבול, נתערבב דעתו לגמרי ומדבר דברי שטות, מי שאינו בר דעת גדול. ואפילו הבר דעת שאינו מדבר דברי שטות בעת שכרותו, יכול גם כן לפגום הרבה על ידי השכרות, כי הורס לעלות חוץ לגבול וכנ"ל, שעל ידי זה נוטה מן האמת. ועל כן שיכור אסור להורות, כי אינו יכול לכוון ולברר ההוראה באמת. ועל כן באמת אמרו רבותינו זכרונם לברכה על השיכור, שכל הדרכים נעשים אצלו כמישור, כי נוטה מן האמת מאוד על ידי שתיית יין, ונדמה לו שכל האמת אצלו, כמו שרואים בחוש. ועל כן נשמח איסור זה למיתת בני אהרון, כי הם פגמו בזה כנ"ל. ממלף. ועל כן פרשת העבודה של יום הכיפורים מתחיל מעניין מיתת בני אהרון. כמו שכתוב אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, ויאמר וכו', ועל יבוא בכל עת אל הקודש וכו'. בזאת יבוא אהרון אל הקודש וכו', כי כל העבודה של יום הכיפורים, שעל ידי זה השם יתברך מוחל אבוינוס ישראל בכל שנה, הוא על ידי בחינת האמת הזך הנ"ל של השם יתברך בעצמו, שאי אפשר להשיגו כי אם גדולי מובחרי הצדיקים, כל אחד לפי בחינתו. כי על ידי האמת הפשוט אין תקנה לאחותה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שאלו לה חוכמה וכו', ואמרה הנפש החוטאת היא תמות וכו'. וזה בחינת האמת של המלאכים הנ"ל שקטרגו על בריאת האדם. כי לפי האמת שלהם אין תקנה לאחותה. והם ראו שהאדם יחטא נגדו ידבח, על כן תתרגו על בריאתו. ובאמת, לפי הדעת הפשוט כך נוטה האמת. אבל לא ידעו עוצם רחמנותו ידבח, שזה עצם האמת שאי אפשר להשיג כנל. ומשם נמשך הסליחה לעוונות ישראל ביום הכיפורים. אבל אף כל אדם יכול לכנוס לקדושת האמת הזה. ואפילו הכהן הגדול הוזהר בבל יבוא בכל עת אל הקודש, כי אם בזאת וכל ביום הכיפורים. כי לאמת כזה שהוא בחינת קדושת קודש קודשים, לפני ולפנים, אי אפשר לכנוס כי אם ביום הכיפורים, על ידי סדר האבוידו שציווה השם יסבוח, ואז יוכל להמשיך סליחת עוונות שנמשך מבחינת עצם אמיתת רחמיו ידבח, בחינת ורב חסד ואמת. ועל כן נשמח כל עניין זה לפרשת מיתת בני אהרון, כי הם פגמו בזה וכנל. הלכות חוקות העקום מבית. וזה שנשמח אחר כך פרשה סרויס, הוא מתחיל כמעשרת מצרים וכו', וכמעשרת סקנן וכו', ובחוקותיהם לא תלכו. ואנו קוראים זאת ביום הכיפורים במנחה. וזה בחינת ונתן אהרון על שני הסירים גורלות, גורל אחד להשם וגורל אחד להזזל. כי עיקר תיקון האבונות הוא על ידי הצדיק שהוא בחינת כהן גדול, שיכול להיכנס לתחילת הבריאה ולהמתיק ולבטל אחיזה הדקה מן הדקה של השקר שנאחז שם. שזהו בחינת העבודה של גדולי הצדיקים בראש השנה וכו', כנ"ל בתחילת הדרוש הזה. ומשם סליחת האבונות של יום הכיפורים, שהיה צריך הכהן הגדול לעלות לבחינת תחילת הבריאה, ששם אי אפשר להכיר אחיזת השקר. וזהו בחינת שני הסעירים שהיו שווים במראהם ובקומתם וכו'. ואף על פי כן היו צריכים לברר ביניהם ולהעלות אחד להשם ואחד להזזל. ועל כן היה מוכרח להעלות אותם למעלה מאוד לבחינת תחילת הבריאה הנ"ל ולהפיל גורל עליהם. כי אי אפשר לברר שם האמת מאחיזת השקר, כי אם על ידי השם יתבח בעצמו, שהוא בחינת הגורל שיוצא מאת השם יתבח בעצמו, איזה להשם ואיזה להזזל. כי הגורל מברר אותם, ועל ידי זה די כאן נמתק ונתבטל אחיזת השקר בתחילת שורשו. ועל ידי זה נמחלין אבונוס ישראל שנמשכין על ידי השקר, שעיקר אחיזתו בתחילת יציאת הבריאה מכוח אל הפועל, ששם אי אפשר לברר האמת הזך כי אם על ידי הגורל שיוצא מאת השם יסבוח בעצמו וכנל. מ"ג. וזהו, כמעשרת מצרים וכו' לא תעשו, וכמעשרת סקנן לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. כי הכלל מכל הנעל, שעיקר הוא האמת, והאמת הוא אחד. כי אי אפשר לומר אמת כי אם אחד וכנל. ומבואר היטב בתורה אמר רבי עקיבא הנ"ל. אבל עצם האמת קשה מאוד להשיג וכנל. ועל כן עיקר האמת של רוב האוילום הוא רק לידע שאי אפשר להשיג בדעתם עצם האמת. רק צריכים להתחזק באמונה שתלויה באמת כנ"ל. היינו שעל ידי האמת יודעים שאי אפשר להבין, רק צריכים להתחזק באמונה וכנל, וכמובן מזה במקום אחר וכנל. אבל מי שאין זוכה לאמת באמת, רק מטעה את עצמו כאילו חפץ באמת, אבל כוונתו לתועל את עצמו כגון כבוד ושארי תאוות, הוא יכול לטעות על ידי האמת שלו מאוד וכנל, שזהו בחינת הטעות של אבימלך הנ"ל שאמר בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת וכו' וכנל. ולא די שיכול לטעות על ידי האמת שלו לדרכים נבוכים, אף גם הוא יכול לבוא לאמונות כוזביות על ידי האמת הנבוך שלו. שזהו בחינת כל האמונות כוזביות של העקום שהם חזקים באמונתם מאוד, ואף על פי כן הכל כזב השקר. כי כל אמונתם נמשך מתאוות וכבוד. וזה המעשה הוא בכל דור ודור, והוא מובן מאוד למי שבקי קצת במעשה הדורות המובעים בספרים. ועל כן בדורות הראשונים היו כמה עבודות זרות שנהגו על ידם ניוף הרבה. והיו אותן עבודות זרות חזקים אצלה מאוד. ואפילו אחר כך שנתחכמו קצת וביטלו אותן עבודות זרות, אף על פי כן, גם שערי האמונות כוזביות הקרובים לתאוות וכבוד הם חזקים בהם, והכל מחמת תאווה וכבוד. שעל ידי זה נטו מן האמת האמיתי ונדמה להם שאצלם האמת עד שבאו לאמונות כוזביות. ומי שנוטה מהאמת לאמונות כוזביות קשה ביותר להשיבו אל האמת. כי האמת הוא בחינת דעת שמשיג האמת באיזה דבר. כגון שמשיג האמת בהילוך הגלגלים וחיוצה. או שמשיג האמת שזה צדיק וזה רשע. וגם בזה יש טעותים הרבה כנל. כאשר רואים בחוש שהרבה חקרו בחוכמת התכונה ונדמה להם שכך האמת. ואחר כך קם קונפירניקיס החכם ועשה תכונה חדשה, ועתה הם אומרים שכך האמת, ומי יודע אם הוא כך, והרבה גם מחכמיהם חולקים על זה מאוד. מכל שכן אנחנו שליבנו חלוק מאוד מאוד מדעתו הנבוכה. וכן לפעמים נדמה שמשיג האמת שזה צדיק וזה רשע, ובאמת הוא להפך. אך מי שטועה על ידי האמת, אף על פי שקשה מאוד להשיבו אל האמת לאמיתו, אף על פי כן יש תקווה עדיין להשיבו, כי יכולים לברר לו בכמה סברות והוכחות שאין האמת כמו שהוא סובר, אך שצריכים לזה הגיעות גדולות וכנל. אבל מי שנוטה מן האמת עד שבא על ידי האמת הנבוך לאמונות כוזביות, קשה ביותר להשיבו אל האמת והאמונה הישרה. כי אמונה הוא דבר שאין בו טעם ודעת. כי במקום שמבינים הטעם והדעת אין זה אמונה, כידוע מבואר בדבריו ז"ל. רק עיקר האמונה תלויה באמת כנל, שעל ידי האמת מבין שצריך להאמין בזה. ועל כן כשהאמת נבוך הוא מוטעה. וטעה כל כך עד שבא לאמונות כוזביות קשה מאוד להשיבו. כי אפילו אם יבררו לו בכמה הוכחות וסברות אמיתיות שאין הדבר כן, ישוב ויאמר אני מבטל דעתי ואני מאמין בזה באמונה שלמה בלי שום טעם ודעת, כי זהו גדר אמונה באמת כנל. ומחמת זה באמת קשה לברר האמת בעולם, ועל כן האמת מושלך ארצה ונעשה האמת עדרים עדרים, וכל אחד אומר שאצלו האמת. כי באמת בקדושה, במקום שיש נקודת האמת הברור והזך, שם הוא מעלה גדולה עניין זה, היינו בחינת אמונה. וזהו בחינת מעלת בני ישראל שמאמינים בני מאמינים. כי אנו מאמינים בהשם אלוקים אמת ובתורתו הקדושה באמונה לבד בלי שום חקירות וחוכמות כלל. כי כבר ראינו אמת הרבה על ידי כל האותות והמופתים וכו' שעשה משה לעיני כל ישראל, ועל ידי נפלאות נעימות תורתנו הקדושה שחנן אותנו. ואף על פי שאף על פי כן אי אפשר להבין ולהשיג אותו ידבח, ואי אפשר לתרץ שום קושייה של המחקרים, על זה אנו חזקים באמונה, כי אין צריכים לתרץ וליישב כלל, כי אי אפשר ליישב. כי גבעו שמיים מארץ, כן גבעו דרכיו מדרכנו וכו'. וכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שעל השם יתברך בהכרח שיהיה קושיות וכו', כמו שמבואר בסימן נ"ה בליקוט התניין העיין שם. אבל מי שאינו זוכה לאמונה הישרה האמיתית, ונופל לאמונות כוזביות, אזי זה הפגם של האמונות כוזביות גרוע ביותר. כי אז קשה ביותר להשיבו מאחר שמאמין בהשקר, דהיינו האמת המוטעה והנבוך בלי טעם וכנל. וזהו עניין זכה עזר, לא זכה כנגדו שזכרנו למעלה באות חף ב', אך לא בארנו שם היטב. היינו, כי כבר מבואר שם שאמת ואמונה הם מבחינת איש ואישה כמובן. ועל זה נאמר לא טוב היות האדם לבדו, העשה לו עזר כנגדו, שלא טוב היות האמת לבד, כי אי אפשר להשיג עצם האמת כנל. ועל כן העשה לו עזר, שהיא האמונה, שעיקר קיום האמת על ידה. וכן עיקר קיום האמונה על ידי האמת, שמי שמסתכל על האמת לאמיתו בלי פניות והתראות של תאוות וכבוד העולם הזה וכו', יוכל להבין מרחוק במי ראוי להאמין וכנ"ל. וזהו זכה עזר, לא זכה כנגדו. היינו זכה מי שהאמת שלו זך וצח, שמסתכל על האמת באמת, מסתכל רק על התכלית הנצחי באמת, ואינו מטעה את עצמו, אזי האמונה היא לא עזר בוודאי, כי עיקר הקיום והחיות על ידי האמונה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. כי עצם האמת היא אפשר להבין בדעת, וצריכים רק להתחזק באמונה על ידי האמת וכנ"ל. אבל לא זכה מי שאין האמת שלו זך, הוא מטעה את עצמו כאילו חפץ באמת, אך באמת הוא נותר רק אחר כבוד העולם ותאוותיו, אזי האמונה היא כנגדו. כי בא על ידי האמת שאינו זך לאמונות כוזביות שהוא בחינת כנגדו. כי האמונה כוזביות הוא בחינת אישה רעה מר ממוות, כי היא מטעה ומדחה אותו ביותר, כי אי אפשר עוד לדבר עמו, כי הוא אומר אני מאמין בלי דעת וטעם כנ"ל. ובאמת הכל נמשך על ידי תאוותיו וכבוד וכו' וכנ"ל. ממה. וזה שמזהיר הכתוב כמעשה ארץ מצרים וכו' לא תעשו וחוקותיהם לא תלכו. חוקותיהם הם אמונות כוזביות שאין בהם טעם. תיזהרו ותשמרו מלכת בהם. וזה תלוי על ידי שתהיו נזהרים מלעשות כמעשה מצרים וכמעשה ארץ כנען וכו'. היינו שלא תהיו כרוכים אחר תאוותיהם, ועיקר הוא תאוות ניוף. ולא די שהיו משוקעים בתאווה זאת ביותר, אף גם עשו להם חוקות ואמונות כוזביות שהיו שייכים לזה, שעל ידי זה היו חזקים יותר בתאוותיהם, עד שהיו יכולים למלות תאוותיהם ולא יהיה להם ביזיון מזה. והפוסוק מזהיר לישראל שלא יתעו עצמן בזה חס ושולם, כי זה תלוי בזה. כפי מה שנזהר ממעשה מצרים וכו', כן הוא רחוק מחוקותיהם ומאמונות כוזביות שלהם, וכן להפך, כפי מה שמרחק עצמו מחוקותיהם ואמונותיהם הכוזביות, כן הוא רחוק מתאוותיהם. ועל כן אסרה תורה ללכת בחוקותיהם כגון מנהגיהם ודרכיהם, אף על פי שאין בהם שום איסור ולא עבוד הזור. רק מאחר שהאקום עשו להם חוק זה, בוודאי הוא שייך לתאוותיהם, כי חוקותיהם נמשך מאמונות כוזביות שלהם, על כן אסור לישראל באיסור חמור. וזהו את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמורו ללכת בהם וכו', אשר יעשה אותם האדם וחי בהם וכו'. כי משפטים וחוקות הם בחינת אמת ואמונה, כי משפטים הם מה שאפשר להבין בהם טעם, שהוא בחינת דעת, בחינת אמת כנ"ל, וחוקות הם דברים שאין בהם שום טעם, שזהו בחינת אמונה כנ"ל. והכתוב מזהיר אותנו ללכת רק במשפטים והחוקות שציווה אותנו שהם עיקר האמת הזך והאמונה הישרה האמיתית, שעל ידם זוכים להתרחק מתאוות עולמה זה ולהתדבק בו יזבוח. אבל האמונות כוזביות שהם חוקותיהם צריכים להתרחק מאוד וכנ"ל. וזהו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם. כי גם במשפטי וחוקות התורה הקדושה יש כמה דרכים וחילוקי דעות שמהם נמשכים כל המחלוקת שבעולם. ועל כן מזהיר הכתוב אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא שימות בהם. שהוא כמו שאמרו אבותינו ז"ל זכה נעשה לו סם חיים, לא זכה נעשה לו סם מוות. שמזה נמשך שנמצאים כמה מבני ישראל שנטו מן האמת ואומרים שכל האמת אצלם ואי אפשר לברר כל זה. אך מי שאינו מטה את עצמו ומסתכל על התכלית הנצחי באמת לאמיתו, הוא יכול להבין האמת מרחוק ולזכות לאמונה שלמה. לידע מי הם הצדיקים והקשרים באמת ולמי ראוי לדבק את עצמו. והשם אלוקים אמת, אמת ייתן לאמת ליעקב וינחנו בדרך אמת עדי נזכה להתקרב אליו ידבח באמת, אמן כן יהי רצון. ועל כן נשמח כל זה לפרשת עבודת יום הכיפורים, וגם קוראים זאת ביום הכיפורים, כי עיקר הכפרה והסליחה של יום הכיפורים נמשך מעצם האמת וכנ"ל. מ"ו הלכות מעונן ומנחש. וזה בחינת איסור מעונן ומנחש, כמו שכתוב, לא תנחשו ולא תעוננו. כי כבר מבואר בתחילת הדרוש שעיקר אחיזת השקר ומריבוי השינויים שעיקרם על ידי הזמן כנל. ומבואר שם באות י' ז' עיין שם שזו עיקר מעלת שלמות האמת, כשזוכים לברר האמת במקום הריבוי דייקה ששם ריבוי השינויים. כי האמת הוא אחד, שזה עיקר מעלת האדם לגלות אחדות הפשוט שהוא עצם האמת מתוך פעולות משתנות דייקה וכנל. ובשביל זה ישראל עם קודש מברכין ומשבחין להשם יתברך בכל שינוי העתים והזמנים. דהיינו בבוקר יוצר אור ובערב מעריב ערבים. וזה שתקנו ברכות אלו על שינוי הזמנים בברכות קריאת שמע, שהוא תמוע לכאורה. מה שייכות לברכות אלו לעניין קריאת שמע? אך על פי הנ"ל מבואר היטב, כי בכל עת שיש שינוי בזמן, כגון בבוקר שהחמה זורחת ובערב שוקעת וכו', שמשם יוכל להתאחז השקר, כי עיקר אחיזתו בשינויים שעיקרם בעניין הזמן וכנ"ל, על כן צריכין אז דייקה בעת שינוי הזמן להודות ולעלל ולברך להשם יתברך. דיינו בבוקר יוצר אור וכו', ובערב מעריב ערבים וכו'. להודיע ולגלות שכל שינוי הזמן מאיתו יתברך לבד, כמו שאנו אומרים אשר בדברו מעריב ערבים וכו', ובתבונה משנה עיתים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים וכו'. וכן בבוקר אומרים יוצר אור ובורא חושך וכו', ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית וכו'. ובכל זה אנו מודיעים שכל השינויים הכלולים בשינוי הזמנים כולם מאיתו יתברך לבד. כי כל הפעולות משתנות נמשכים מהאחד הפשוט יסבוח. ועל כן קבעו שם פרשת קריאת שמע שהוא אמונת הייחוד, שאנו מודים ומודיעים שהשם יסבוח אחד יחיד ומיוחד, שזה עצם האמת. וכמו שאנו מסיימים פרשת קריאת שמע, השם אלוקיכם אמת. ואומרים אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית. ועל כן קבעו כל זה אצל ברכת המאורות בבוקר ובערב. כי זה מעלת האמת שהוא אמונת הייחוד שאנו מודים ומודיעים בקריאת שמע. כי עיקר השלמות כשמגלים אחדות הפשוט מתוך פעולות המשתנות דייקה כנ"ל. על כן תקנו חכמנו ז"ל ברוח קודשם הכל על סדר נכון ונפלא. שבבוקר שיש שינוי גדול מחושך לאור והחמה זורחת, וכן בערב שהחמה שוקעת, צריכין אז להודות לשם יתברך על זה. ולהודיע ולגלות שכל שינוי הזמן שבו כלול כל השינויים כנ"ל, הכל נמשך מאיתו יתברך לבד. כי הוא יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ועל כן קבעו שם פרשת קריאת שמע שהוא אמונת הייחוד, כי זה עיקר שלמות האמונה, להאמין בכל השינויים דייקה שכולם נמשכים מאחד הפשוט יתברך שמו או כנ"ל. ממזיין. וכן בכל חודש שיש שינוי גדול שמתחדש את הלבנה, על כן תקנו חכמנו לקדש את הלבנה, לייחד ברכה מיוחדת על שינוי הנפלא הזה. ועל כן ברכת קידוש לבונה היא גדולה ויקרה וחשובה מאוד, כי שינוי החודש הוא בוודאי גדול יותר משינוי שבכל יום. על כן תקנו לנו אז ברכה נפלאה ונוראה מאוד, שהיא ברכת אשר במאמרו ברא שחקים וכו', לגלות ולהודיע שכל השינוי הגדול הזה של הלבנה שמתמעטת ומתמלאת בכל חודש, שבזה תלויים כמה שינויים לאין מספר הנעשים בעולם, הכל מאיתו יתברך לבד וכנ"ל. ועל כן מזכירים בברכה הזאת פועל אמת שפעולתו אמת, וללבנה אמר שתתחדש וכו'. כי עיקר שבח ברכה זאת הוא התגלות תמיתת האמת מתוך שינוי גדול כזה וכנ"ל. וזהו בחינת גדולת ראש השונה. כי מחמת שאז בראש השונה הוא שינוי הזמן הגדול ביותר מכולם, כי אז נשתנה הזמן משנה לשנה, וגם אז בריאת העולם שיצאה בריאה מכוח אל הפועל ונעשה בחינת שנים, שבזה כלולים כל השינויים בעולם, ועל כן נקרא שנה מלשון שינוי. על כן בראש השונה הוא עבודה גדולה ועצומה, עד שאי אפשר לאיש פשוט להשלים עבודתו לבד, וצריכין אז להתקבץ הרבה מישראל יחד. כמו שנוהגים כל ישראל אז להתקבץ יחד בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. והעיקר לבוא לצדיקי אמת שרק הם יודעים נפלאות העבודה של ראש השונה, לברר ולגלות אמיתת האמת מתוך שינוי גדול כזה. ועל כן מוסיפים בראש השונה בכל 18 התגלות אלוקותו ומלכותו יתבח עלינו להמליכו ולקבל פחדו ויראתו ואימתו עלינו. דיינו מה שמוסיפים בברכת אתה קדוש ואומרים ובכן תן פחדך וכו'. ומבקשים ותמלוך אתה השם לבדך על כל מעשיך וכו'. וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו וכו'. וכן מרבים בראש השונה בעניין זה בריבוי תפילות ושירות ותשבחות ופיוטים, הכל ליחדו יתברך ולהמליכו עלינו. כי זה עיקר עבודת ראש השונה שאז השינויים גדולים ביותר כנל. על כן צריכים אז לעסוק ביותר לגלות האמת מתוך השינויים הרבים דייקה, כי זה עיקר מעלת התגלות האמת וכנל. ועל כן מסיימים בראש השונה בכל תפילה כי אתה אלוקים אמת ודברך אמת וכו'. כי זה עיקר עבודת ראש השונה לגלות עצם האמת בעולם, כי השם הוא אלוקים, לקבל עול מלכותו ופחדו ויראתו עלינו וכנל. חפכת. באלו המנחשים והמעוננים הם בהפך מכל זה. כי הם בשקריהם תולים כל המאורעות של האדם בשינוי וזמן ובשאר השינויים הנעשים בעולם. ואומרים עונה פלונית יפה להתחיל וכו'. כאילו הכל מתנהג חס ושולם על פי סדר העיתים והזמנים. וכן בשאר השינויים שבעולם כגון פיתון נפלה מפיו, צבי הפסיקו בדרך וכו'. כאילו חס ושולם ההנהגות והמאורות נמשכים מהשינויים הבאים על פי מערכת המזלות. שזה עיקר הכפירה והשקר הנאחז בשינויים וכנל. ועל כן אסרה עלינו התורה באיסור חמור לבלי ללך בדרך זה כלל, כי לא באלה חלקנו. כי אנו מאמינים שכל שינוי הזמנים וכל השינויים שבעולם, הכל בהשגחה פרטיות מאיתו יסבוח. ואין שום סימן וניחוש בעולם. כי מי יודע כוונתו יסבוח בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כי מאוד עמקו מחשבותיו יסבוח, על כן אסור לנו לעונן ולנחש כלל. רק אדרבה, בכל שינוי הזמנים ובכל השינויים שבעולם, צריכים להודות ולהלל ולברך להשם יסבוח. וכל מה שהשינוי גדול ביותר, צריכים להללו ולברכו ביותר כנל. כי זה עיקר מעלת התגלות האמת, כשמגלין האמת מתוך ריבוי השינויים דייקה, שבשביל זה נברא האודום וכנל. ממתת. ועל כן משיח צדקנו, שעיקר התגלות האמת בכל העולם כולו יהיה על ידו, על כן יבוא באחרית הימים דייקה, אחרי שכבר נתרבה הזמן, ונמשך הרבה מתחילת בריאת העולם עד אותו הזמן שיבוא במהרה בימינו. וכן כבר נתרבו בני אודום הרבה, והדעות והחוכמות נתרבו מאוד, שזה עיקר הריבוי והשינוי, שמכל זה נתאחז השקר מאוד עד שהשליך את האמת לארץ. ויראי חטא נמאסים, וישראל מרודים מאוד וכו'. ואז דייקה יראו גדולת מעלתו של משיח שיגלה האמת, אז דייקה מתוך שינויים רבים כאלה, ויקוים אז אמת מארץ תצמח, ושפת אמת תיקון לעד וכו', במהרה בימינו אמן. נון. הלכות כתובת קעקע. וזה בחינת איסור כתובת קעקע. כי הכתב הוא בשביל האמת ולדחות השקר. היינו, במקום שיש חשש שינוי ושקר, כותבין כתב, כדי שלא יוכל השקרן לשנות עוד ולומר שקר. אבל באמת, נגד הרמאי והשקרן גם כתב אינו מועיל כנראה בחוש. כי הרמאי והשקרן יכול להחליף 10 מונים אפילו נגד הכתב. כי טוען טענת שקר ורמאות ואומר שכך היה כוונת הכותב. וזה בחינת אשר פיהם דיבר שב ימינם ימין שקר. וימינם שהוא בחינת כתב שהוא בימין, גם כן ימין שקר כנל. ועל כן העיקר הוא מי שיש לו נאמנות באמת ובתמימות, רק עמו יכולים לעסוק, אין במסע ומתן, אין בדברי תורה ומוסר. כי עיקר האמת הוא בלב שלו יטעה את עצמו, בבחינת ודובר אמת בלבבו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, הלב יודע אם לעקל, אם לעקלקלות וכו'. ועל כן תורתנו הקדושה ניתנה בכתב ובעל פה, שהם בחינת אמת ואמונה. כי תורה שבכתב זה בחינת אמת, בחינת כתוב יושר דברי אמת. אבל אף על פי כן, מתורה שבכתב לבד, אין יכולים לידע אמיתת התורה. כי בתורה אין מבואר שום דיני המצווה, ואין יודעים איך להניח תפילין וכו', ושאר דיני התורה. כי אם על ידי תורה שבעל פה, שהוא בחינת אמונה, בבחינת הודיע אמונתך בפי. היינו, אמון הסחכומים, שאנו צריכים להאמין בהחכומים האמיתיים, כפי מה שבהרו לנו כל דיני ודרכי התורה. כי עיקר אחיזת האמת המוטעה, שמשם כל השקרנים שבעולם, בבחינת כל שקר שאין בו אמת בתחילתו אינו מתקיים וכו', עיקר אחיזתו הוא מבחינת כתב, שהוא בשביל האמת, שלא יוכלו לשנות עוד מאחר שכבר נכתב הכל בכתב. אבל משם כל שקרם, כי משנים כמה שינויים ואומרים פירושים ובאורים בהכתב כרצונם כפי שקרם. ועל כן העקום לומדים רק תורה שבכתב, כי משם נשתלשל אחיזת שקרם מאחר שמחלקים ומפרידים תורה שבכתב מתורה שבעל פה, ואין המאמינים בחכמי האמת שהם חכמי התלמוד, שבהרו לנו בער היטב כל התורה באמת. על כן הם מפרשים התורה כרצונם ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה כידוע. ועל כן בכל עסקי משפטיהם ודיניהם הם מחמירים מאוד מאוד שיהיה הכל בכתב דייקה. ואין מקבלים שום דיבור מגדול וקטן, לא מהטוען ולא מהשופט, כי אם בכתב דייקה. והכל בשביל האמת כדי שלא יוכלו לשנות עוד. אבל זה האמת הוא הרבה מאוד יותר מדי. שמשם אחיזת השקר. וכאשר רואים בחוש שאחרי שמרבין בכתבים וכל הדיבורים נכתבים, אף על פי כן הם מלאים שקר ומחליפים עשרת מונים ומפרשים הכתב כרצונם וכו', כידוע כל זה. כי עיקר האמת הוא אחד, לא הרבה, כנ"ל. כי עיקר הדבר שידין הדיין דין אמת לאמיתו וכנ"ל. והדובור מסור ללב. ובוכן ליבות יודע מי כוונתו באמת לאמיתו. אבל על ידי ריבוי הכתבים אי אפשר לברר האמת, אדרבה, משם אחיזת השקר וכנ"ל. נ"א. וזה בחינת איסור כתובת קעקע, שהיו נוהגים האמוריים לכתוב ולקעקע בבשרם אותיות הכתב מעניין דרכי אמונתם הכוזביות. והכל בשביל לחזק האמת המוטעה שלהם, להראות שהם דבקים באמונתם כל כך, עד שחוקקים ומקעקעים בבשרם בכתב מעניין אמונתם. ובאמת זה עיקר השקר והכזב שלהם, כי אחיזתם בכתב דייקה, שהוא בעשייה כידוע, ששם אחיזתם ביותר כידוע. ועל כן הם חוקקים הכתב בבשרם, כי עיקר אחיזת השקר הוא בבשר הגוף, ששם אחיזת כל התאוות, בבחינת ערל בשר. שמשם נמשכים כל השקרנים בבחינת נחש שולטנות על ביסרה. נחש הוא עיקר הרמאי והשקרן שממנו כל השקרים והרמאות שבעולם, בבחינת והנחש היה ערום וכו', שהטעה את אדם וחווה וכל הדורות שאחריו. ועיקר שולטנות על ביסרה היינו על בשר הגוף ששם כל הטייבס, שמטה את האדם בחם הרמאות ומהפך השקר לאמת והאמת לשקר, והכל מחמת תאוות הגוף, שמחמת תאוות הגוף והבליו נתהפך האמת אצלו עד שאומר שכך האמת, וכמבואר לאל מזה קצת. ועל כן אסרה לנו התורה כל זה, דהיינו איסור כתובת קעקע, כי אסור לנו להכניס אותיות הכתב לחוקקם ולקעקעם על בשר הגוף. כי משם עיקר אחיזת השקר שנאחז מריבוי האמת יותר מדי כנ"ל, שהוא בחינת הכתב שרוצים לחקוק האמת בכתב ולחוקקו על בשר הגוף כדי שיהיה האמת חקוק בו. והכל שקר וחזב. כי אדרבה, משם עיקר אחיזת השקר כנ"ל. כי עיקר האמת צריך שיהיה נכתב ונחקק בלב באמת לאמיתו בבחינת כותבם על לוח ליבך וכו' וכנ"ל. אבל לא לחוקקו על בשר הגוף בגשמיות. כי זה בחינת ריבוי האמת יותר מדי, שזה עיקר השקר כנל. וזה בחינת פרוש נוקפה, פרוש כוזאי וכו', שהזכירו רבותינו זל, שהראו האמת לכל יותר מדי, שזה עיקר השקר. כי האמת הוא רק אחד, לא הרבה. ועיקרו תלוי בפנימיות הלב שלא יטעה את עצמו. וכמו שאנו אומרים בכל יום בבוקר, לעולם יהיה אדם יראה שמיים בסתר וכו', הוא מודה על האמת ודובר אמת בלבבו וכו'. והעיקר על ידי שמבטל עצמו באמת בבחינת מה אנו, מה חיינו, מה חסדנו וכו'. כי רוב מעשינו תוהו וימי חיינו הבל לפניך וכו'. כי רק על ידי זה זוכין אל האמת לאמיתו כשמבטלין עצמו באמת ואין מכוונים בשביל תועלת עצמו כלל וכנל. נ"ב הלכות לא ילבש גבר וכו'. וזה בחינת לא יהיה חלי גבר על אישה ולא ילבש גבר סמלת אישה. כי איש ואישה זה בחינת אמת ואמונה כנל. וצריך להיזהר שלו להחליף כליהם ובגדיהם, שלא יהיה נכשל באישה זרה חס ושולם, שהוא בחינת כפירות ואמונות כוזביות. כי אמת הוא בחינת הדעת כנל, ואמונה הוא דבר שאין בו טעם. אך עיקר האמונה על ידי האמת, בבחינת צדק כדתחברת באמת וכו'. כי מי שחפץ באמת לאמיתו, הוא מבין במי צריכין להאמין כנל. אבל מי שמטעה את עצמו וכרוך אחר הבלי אוילו מה זה, ויש לו פניות של כבוד וממון ותאוות אוילו מה זה, הוא מחליף ומהפך הסדר. כי באמת מה שאפשר לשכל אנושי להבין, מצווה להבין הדבר על בוריו. ומה שאי אפשר להבין, צריכים לסמוך על אמונה, כמו שכתוב בתורה ויעשה אלוקים וכו'. וזה בחינת אמת ואמונה וכנל. והעיקר שיהיה הכל באמת לאמיתו. וכל זה אי אפשר לבאר בכתב ולא בעל פה. כי עיקר שלמות האמת והאמונה הוא לכל חד כפומה דמשער בליבה, כמו ששמעתי מפיו הקדוש זל. אבל הנוטים מן האמת, מחמת הבלי העולם וכנל, הם מהפכים הסדר. ובמקום שצריכים אמת, דיינו בחינת דעת, להבין הדבר על בוריו, הם אומרים שמבטלים דעתם וסומכים על אמונה. ובמקום שצריכים אמונה, הם אומרים שחפצים רק להבין האמת בדעתם. וזה בחינת האיסור לא יהיה כלי גבר על אישה, שבמקום שצריכים אמונה, בחינת אישה כנל, לא יהיה עליה כלי גבר שהוא בחינת אמת, בחינת דעת, שלא יהרוס לחקור שם להבין הדבר בדעתו. ולהפך, לא ילבש גבר סמלת אישה, שבמקום שאפשר להבין האמת שהוא בחינת גבר, בחינת חגור חרבך על ירח גיבור אותך ועדריך, ועדרך צלח רחב על דבר אמת וענבת צדק וכו'. שזה נאמר על התלמיד חוכם האמיתי שלוחם מלחמתה של תורה ומברר דרכי התורה באמת לאמיתו. וכמו שפרש רשי שם, שזה נאמר לעניין מלחמתה של תורה, ועל שם זה נקרא גבר. ואסרה התורה עליו שילבש סמלת אישה שהוא בחינת אמונה. כי במקום שיכולים לברר האמת בדעת, צריכים לבררו על פי דרכי התורה, ולא להפוך האמת והדעת האמיתי ולשקר באמת על ידי אמונה של שקר וחזב. וכל זה אי אפשר לברר, רק מי שחפץ באמת לאמיתו ואינו מטעה את עצמו, יכול להבין לפומה דמשה בליבה איך הנדעת האמיתי שראוי לסמוך עליו, מאחר שרואים שמגלה דעת אמיתי כזה. ומה שאי אפשר להבין, בוודאי צריך לבטל דעתו נגדו ולסמוך על אמונה וכנל. אבל לא להפך חס ושולם, למאוס בהדעת האמיתי ולבטל דעתו נגד הכסילות שאין רואים שם שכל אמיתי. והשם אלוקים אמת, יורה האמת, וייתן אמת ליעקב, ויורנו בדרך האמת לאמיתו כל ימי חיינו לעולם, אמן ואמן.